passers by and the strangers at every crossroad. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 grudnia, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. PSL liczy na dwucyfrowy wynik w wyborach parlamentarnych. Dziś ludowcy podsumowali zaskakująco dobry rezultat w wyborach samorządowych. Straty szacowane są na 50 milionów euro. Ruszyło śledztwo przeciwko dwóm byłym szefom Watykańskiego Banku. Żołnierze, policjanci i oficerowie BOR-u ranni w zagranicznych misjach wyruszyli na Spitsbergen. Mamy zamiar dotrzeć na lodowiec Svalbard. O planach 12 śmiałków za chwilę. Ale na początek sobota w kraju pod znakiem politycznych konwencji. Dziś na Radzie Naczelnej zebrał się w Warszawie PSL. Była mowa o ostatnich wyborach samorządowych, w których to ludowcy uzyskali świetny dwucyfrowy wynik. Prezes partii wynik partii nazwał historycznym, ale jednocześnie apelował do polityków o zachowanie ducha pokory. Po dobrym wyniku wyśmienite były też nastroje. Zdaniem wicepremiera i prezesa partii, Janusza Piechocińskiego, nie można jednak spoczywać na laurach i czekać na ciepłe posadki. Nie będzie ludowego TKM. Każdy, kto został w tych wyborach nagrodzony za swoją ciężką pracę, musi każdego dnia o tym pamiętać. W wyborach samorządowych PSL zdobyło 24% głosów poparcia. Dwucyfrowy wynik ludowcy chcą powtórzyć w wyborach do parlamentu. Tymczasem wszyscy pytają, kogo poprą w wyborach prezydenckich. Oficjalnego stanowiska jeszcze nie ma. Mówi się, że może to być Bronisław Komorowski, choć w partii nie brakuje i tych, którzy myślą o własnym kandydacie. Poseł Jan Bury. W moim przekonaniu każda partia, która ma aspiracje rządzenia, powinna wystawić własnego kandydata. PSL w ostatnich latach stawiał swojego kandydata na prezydenta i myślę, że teraz postąpi podobnie. 15 stycznia wszystko w tej sprawie ma być już jasne. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To będzie już kolejna taka próba. W połowie grudnia do Sejmu trafić ma projekt ustawy dotyczący sześciolatków. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zebrała już ponad 100 tysięcy podpisów pod nową inicjatywą ustawodawczą, która daje rodzicom prawo wyboru, kiedy chcą wysłać dzieci do szkoły, mówi Karolina Elbanowska z fundacji. Najważniejszym punktem naszej ustawy jest to, aby rodzice mogli decydować o tym, czy ich dzieci idą do szkoły w wieku 6 czy w wieku 7 lat. Nasza ustawa kładzie ogromny nacisk na pracę rad rodziców w szkole. Chcemy, żeby to rodzice również mieli wpływ na to, z jakiego podręcznika uczą się dzieci. Karolina Elbanowska dodaje, że do fundacji wciąż spływają listy z podpisami. Mamy 100 tysięcy podpisów. W tej chwili zbieramy zapas, dlatego że zawsze jest tak, że część podpisów jest odrzucana przez Sejm, więc ten zapas jest dla nas bardzo ważny. Od września tego roku obowiązek szkolny dotyczy wszystkich dzieci 7-letnich i 6-latków urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku. W Watykanie wszczęto śledztwo przeciwko dwóm byłym szefom banku JOR w sprawie zarzutu sprzeniewierzenia pieniędzy. To były prezes Banku Instytutu Dzieł Religijnych Angelo Calolia i były dyrektor generalny Lelio Scaletti. Sprawa dotyczy operacji obrotu nieruchomościami w latach 2001-2008. Nieoficjalnie włoskie media wyjaśniają, że chodzi o operację sprzedaży nieruchomości posiadanych przez Watykański Bank. Ich łączna wartość w okresie, którego dotyczy śledztwo, wynosiła 160 milionów euro. Kontrole wykazały, że nieruchomości zostały sprzedane po zaniżonych cenach, a za niektórymi firmami, które je kupiły, stali właśnie Calolia i Scaletti. Następnie zakupione po bardzo atrakcyjnych cenach nieruchomości trafiały ponownie do sprzedaży, już oczywiście po znacznie wyższych cenach rynkowych. Straty poniesione przez Watykański Bank szacowane są na 50-60 milionów euro. Grupa 12 śmiałków wyruszyła dziś na Spitsbergen. Nie jest to jednak zwykła wyprawa. Jej uczestnikami są żołnierze, policjanci i oficerowie BOR-u, którzy zostali ranni na misjach poza granicami kraju. Jednym z nich jest kapral Tomasz Różniatowski, który był członkiem 9. zmiany w Afganistanie w 2011 roku. Rozmawiał z nim Grzegorz Armatowski. Mój pojazd wjechał na minę, pułapkę. Po wybuchu wyleciałem z tego samochodu i samochód przygniótł mnie, po czym na rękę musiała zostać amputowana. I teraz zdecydował się pan na uczestnictwo w tej wyprawie. Dlaczego? Żeby przełamać barierę. Mimo kontuzji, jaką mam, no jestem w stanie robić coś, co uważane jest za niemożliwe. Mamy zamiar dotrzeć na lodowiec Svalbard. Po drodze oczywiście będziemy nocować w tych trudnych warunkach. Myślę, że będziemy mieli wspaniałe też podróże na skuterach śnieżnych, jak również psich zaprzęgach. Dodawał kierownik wyprawy Przemysław Wójtowicz. Śmiałkowie to 10 mężczyzn i 2 kobiety. Do Gdańska wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dwie Polki przed Justyną Kowalczyk w zawodach Pucharu Świata. To się nie zdarza, właściwie nie zdarzało, bo dziś w biegu na 5 km techniką dowolną w Lillehammer Kowalczyk wyprzedziły Sylwia Jaśkowiec i Ewelina Marcisz. Jaśkowiec była 25, Marcisz 27, Kowalczyk dopiero 28. Wygrała Teresę Jochałk 0,3 sekundy przed Marit Bjergen. Jutro bieg pościgowy na 10 km techniką klasyczną. Biegaczki zatem bez szału. Nasi skoczkowie narciarscy podobnie. Oni też walczyli w pucharowych zawodach. Wodach Lillehammer. Przeszkadzał im i całej stawce silny wiatr. Najlepiej radził sobie z nim Gregor Schlierenzauer. To on wygrał konkurs. Najlepszy z Polaków Jan Ziobro był 19. W trzeciej dziesiątce odnaleźli się Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. Piotr Żyła w serii finałowej jedynie kibicował kolegom. Brawa dla naszych panczenistek. Zajęły drugie miejsce w rywalizacji drużynowej w Pucharze Świata w Berlinie. Polki przegrały jedynie z Holenderkami. Wyjątkowo z dzisiejszego sukcesu cieszyła się Aleksandra Goss. Nic dziwnego, dopiero co dołączyła do utytułowanej drużyny. Bardzo się cieszę, no i jestem zmotywowana do dalszej pracy i wiem, że jeszcze nas stać na kolejne podium Pucharu Świata. Panczeniści dziś ścigali się indywidualnie. Jan Szymański na 5000 metrów był 8, Konrad Niedźwiecki w wyścigu na 1000 metrów zajął pozycję 9, a kibice Orlenu Wisły Płock śpiewali dziś: naszej Wisły nie pokona nawet słynna Barcelona. Tak, tak, szczypiorniści z Płocka pokonali w Lidze Mistrzów niepokonaną do tej pory w tych rozgrywkach Barcelonę 33-29. Cieszą się też w Kielcach. Vive po dramatycznym spotkaniu 27-26 ograło na Węgrzech Szeged i nadal niezagrożone prowadzi w grupowej tabeli. To dopiero sensacja. Siatkarze PGS Krybełchatów do dziś w Plus Lidze wygrywali wszystkie mecze, ale na tym koniec świetnej serii. Dziś polegli bowiem u siebie z ostatnim w tabeli MKS-em Banimek z Będzin 1-3. Aż taką sensacją nie jest porażka piłkarzy Chelsea Londyn, choć i oni potknęli się w tym sezonie Premier League po raz pierwszy. Tyle, że Newcastle nie jest w tabeli ostatnie, lecz 7 sroki wygrały u siebie 2-1. 1-0 zwyciężyli z kolei piłkarze Bayernu Monachium w szlagierowym meczu Bundesligi z Bayerem Leverkusen. Robert Lewandowski tym razem gola nie strzelił, zrobił to Franck Ribéry. Lewandowski nie trafił za to i to dość spektakularnie do pustej bramki. W T-Mobile Ekstraklasie w każdym z dzisiejszych meczów padły 2 bramki. Remisy 1-1 zanotowano w spotkaniach GKS-u Bełchatów z Górnikiem Łęczna i Krakowi z Jagiellonią. 2-0 z kolei Pogoń ograła Koronę, a w rajdzie Barbórka po raz drugi z rzędu wygrał Kajetan Kajetanowicz. Kryterium Karowa dla Tomasza Kuchara. Są

heart's a pedal band. Tell me, Sister Morphine, when you come round again. Oh, I don't think I can wait that long. Can't you see that I'm not that strong? Said a scream of the ambulance sounded in my ears. Tell me, Sister Morphine, how long have I been laying here? What am I doing in this place? Why does the doctor say I have no face? Well, I can't crawl across the floor. Can't you see, Sister Marvin, just a try to score. Just goes to show things are not what they seem. Please tell me, Sister Morphine, and turn my nightmare into dreams. Oh, can you see that I'm fading? And that this shot, well, it's gonna be my last. Sister Morphine, Sister Morphine, Sister Morphine, Sister Morphine, Sister Morphine. I said, sweet cousin cocaine, Lincoln grew hair on my head. I tell me, Sister Morphine, oh, come on now, you better make my bed. Oh, and I'll be dead. Yeah, now then, you come sit around. All on those white sheets now they lay. Sister Morphine. Sister Morphine. Sister Morphine. Sister Morphine. Sister Morphine. Morphine. Sister Morphine. To było System of Fin w wykonaniu zespołu, którego nikt nie zna, nazywa się The Urn. Przesadzam, pewnie ktoś zna, to ja wcześniej nie znałem. Przepraszam, to było bardzo niezręczne, natomiast ten zespół znają przede wszystkim wszyscy słuchacze listy osobistej. Nagrywa płytę. Terrific Sunday. Can this little mean so much to me? Can I turn your life into a zaprzyjaźnieni szpiedzy donieśli, że zespół nie chce grać tego utworu na koncertach. Life into Dream. Niniejszym apelujemy, żeby zechciał, bo warto, bo to strasznie fajny numer. Za chwilę chyba najdłużej wyczekiwany wywiad w historii listy osobistej, który zapowiadałem, a on sobie czekał w kolejce, ale w końcu się doczekał. My mind. Tego, że zespół nazywa się Straight Jacket, pewnie przypominać nie musimy, ale tego, że na wywiad z Markiem Palką, frontmanem, autorem wszystkich tekstów i gitarzystów zespołu, czekaliśmy bardzo długo. Przypomnijmy raz jeszcze. Marku, daję ci głos. Zaczęło się zapewne w jednym z poprzednich żyć, podejrzewam. Mogłem być na przykład tańczącym derwiszem albo aborygenem robiącym soundtrack na didgeridoo do rytów przejścia. Przynajmniej tak chciałbym o sobie myśleć. W każdym razie w obecnym życiu moja fascynacja muzyką zaczęła się, wydaje mi się, bardzo wcześnie. Z tego, co pamiętam i z tego, co mi rodzice opowiadają, jako niespełna czterolatek, katowałem płytę, a w zasadzie kasetę Bad Michaela Jacksona. Zamykałem się w pokoju z magnetofonem i, jak wspomina moja mama, dziecko znikało na większą część dnia. No a moja mama miała wtedy czas dla siebie i trochę spokoju i nie mogła, nie musiała ciągle doglądać pacholęcia. Podczas tego katowania płyty Bad nie tylko słuchałem, ale też oczywiście tańczyłem, bo fascynowała mnie cała postać Michaela Jacksona i to znikanie, o którym mówiła moja mama, to myślę, że można przełożyć także na jakieś doświadczenie, które działo się wtedy w mojej głowie. Oczywiście zupełnie nieświadomie. Znikałem w cudzysłowiu, bo zapominałem o sobie, roztapiałem się w muzyce. Myślę, że każdy człowiek ma jakąś taką swoją czynność, która pochłania go tak doszczętnie, że czas niepostrzeżenie mija. Mijają godziny i nagle człowiek się wybudza jakby z tego stanu i zastanawia się, kiedy nagle te 4-5 godzin minęło. Myślę, że dla każdego to może być coś innego. Jedni lubią, nie wiem, lepić ludziki z plasteliny, inni plewić chwasty w ogródku. Ja roztapiam się w muzyce. I to zarówno w jej tworzeniu i w jej spożywaniu, konsumowaniu. Jest w tym coś z medytacji, wydaje mi się. Dużo, dużo później, zdaje się już na studiach, znalazłem odpowiadający mi model eksplanacyjny, czyli wyjaśniający tego typu zachowania. W skrócie chodzi o chwilowe, niestety tylko chwilowe, przeniesienie uwagi z ego, z ja, z gadacza w naszej głowie, z takiego, ja to nazywam takim komentatorem, gość, który cały czas nawija wewnątrz nas, na bycie jednocześnie twórcą, tworzywem i procesem twórczym. Okej? Wiem, że mogło to teraz zabrzmieć trochę jak cytat z filmu Race, ale ostatecznie skończyłem filozofię, więc mogę sobie na to pozwolić, mam nadzieję. W każdym razie to bycie muzyką jest cholernie radosną czynnością, która nie męczy, a wręcz przynosi ukojenie. Robisz coś i wypoczywasz jednocześnie. No to czego chcieć więcej? Chyba jedynie tego, by rachunki same się zapłaciły. Yeah. razy Straight Jacket i Mark Palka po środku. Zapowiadałem parę razy, że w samym środeczku płyty Dina Blanta jest coś dziwnego i niezwykłego. I przede wszystkim bardzo długiego. Mój złośliwy kolega, którego już dzisiaj cytowałem, jeżeli chodzi o ten album, powiedział, że 12 minut i 59 sekund to jest po prostu czas Blanta i tyle. ten długas wyrwany z kontekstu płyty Dina Blanta tłumaczy się troszkę gorzej niż wtedy, kiedy słucha się płyty w całości. Ale ten jeden raz musiał się pojawić. Poza anteną, kiedy grały piosenki, rozmawiałem z Jesse Ware o kompozycji płyty, o układaniu utworów. Porównuję opowieści przeróżnych muzyków na ten temat. Nie mogłem nie zapytać o ostatni utwór, w tym wypadku Desire, kończący nowy album. I powiedziała tak, ostatni utwór jest szalenie ważny i czasami najtrudniej go wybrać. I czasami jest to znak zapytania, czasami wykrzyknik, a czasami trzy kropki. Trochę stropiła się, kiedy zapytałem o to, czy rzeczywiście w 2/3 płyty z reguły wkłada się utwory, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić. Zapytała, czy chodzi mi o tak zwany filler, czyli utwór, który trochę odstaje jakością od reszty. Powiedziałem, że nie, że chodzi o utwór, który nie bardzo można przyporządkować gdzie indziej. I wtedy zauważyłem, że wpatruję się rozpaczliwie w tracklistę swojego debiutu albumowego, szukając, czy rzeczywiście tak było. No i ostatecznie chyba nie udzieliło odpowiedzi. Nasz ostatni faworyt, Cool Goals. W liście osobistej w przyszłym tygodniu będziemy trochę mówić o jakości dźwięku. Pewnie nie wytrzymam i zagramy też fragment dzisiejszego występu Jessie Ware. No i będzie też rozmowa z Piotrem Orzechowskim, czyli piano-chuliganem, który dzisiaj zakończy listę osobistą. W kolejce czeka jeszcze parę innych rozmów, ale jak widać z kolejką w liście osobistej jest bardzo różnie. Anna Gacek, Anna Regulska, Piotr Metz i piano-chuligan. Na dobranoc. Do usłyszenia.